नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम कृष्णवद्वन्द्वं परब्रह्मराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महाप्रपन्नपारिजाताय त्रिवेत्रे गोपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताविस्तुये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितपरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपराधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमस्तवेभ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने संसार बनाया है जीवों के लिए। ये जीव जब अपनी शक्ति से यूं क्षीण हो जाते हैं तो प्रलय होता है, मानो कर्म फल देते देते देते थक जाते हैं। ये चलता चलता जन्मता मरता थक जाता है तब प्रलय होता है, फिर बाद में स्वर्ग होता है। ऐसे प्रलय स्वर्ग प्रलय से होते होते महाप्रलय होता है। महाप्रलय जितने ही वो चुपचाप प्रकृति में रहते हैं फिर महास्वर्ग होता है। जैसे आदमी काम करते करते थक जाता है तो रात्रि में सो जाता है, सोने से ताजगी आ जाती है। इस ऐसे प्रलय में लयन होने से फिर जीवों में ताकत आ जाती है, विशेष ताकत फिर आती है। जैसे आदमी मर जाता है तो दूसरे शरीर में जाता है तो फिर छोटे से शरीर से पैदा होकर शक्ति नहीं रहता। ऐसे महाप्रलय में सब लीन होकर फिर छोटे शरीर में पैदा होते हैं। तो पहले पहले हरि बहुत बलवान धर्मान सब श्रेष्ठ होते हैं, फिर चलते चलते मरते मरते थक जाते हैं तब प्रलय होता है। तो संसार ये बनाया है जीवों के कर्मों का फल भोग देने के लिए, और मनुष्य को बनाया भगवान ने अपने लिए। उपनिषदों में आता है कि एकाकी नरमते, भगवान ने एक लगा जी नहीं लगा तो कहते मैं बहुत रूप से हो दूं। तो वो मुख्य मनुष्य है उनमें, क्योंकि भगवान के साथ खेल सकता है मनुष्य, और कोई देवता यक्ष राक्षस असुर 84 लाख जनिक जीव तक देव कोई भी भगवान के साथ खेल नहीं सकता। भगवान के साथ बरोबर का नाता लेकर के मनुष्य बनाए, इस वास्ते भगवान ने सखा कहा है। लीला में भी भगवान ने सखा कहा है, चेला नहीं बनाया है किसी को, सखा बनाया है। निषाद राज को सखा बनाया, सुग्रीव को सखा बनाया, विभीषण को सखा बनाया, बरोबर बनाते हैं। संयुजो सखा यो उपनिषदों में अपने सखा है दोनों ही। तो सखा बन करके खेल करते हैं तो उसमें एक आनंद आता है। छोटों के साथ क्या खेल करे, तो बरोबर दर्रा दे करके खेल के लिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य लग गया संग्रह करने सुख भोग में, दो में विशेषता से लग गया, संग्रह करना और सुख भोगना, तो बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। भगवान से विमुख हो गया सर्वथा ही। तो इसको सन्मुख होना चाहिए भगवान के। भगवान ने अपने खेल के लिए बताया तो भगवान तो प्रतीक्षा करते ही रहे, ये दूर ही भाग गया। अरे भैया तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तेरे साथ खेले। ये अपने खिलौने में लग गया, नाशवान पदार्थों में लग गया। नाशवान पदार्थों के लिए मनुष्य को नहीं बनाया है भगवान ने, अपने अविनाशी प्रभु ने अपने प्रेम के लिए बनाया है। तो मनुष्य भगवान के लिए बना है, जो उल्टे रास्ते पड़ गया, जो अपना सुख भोगना संग्रह करना। अरे क्या कर रहे हो तुम, ये कितना दिन तुम्हारा काम चलेगा ये जरा सोचो। संग्रह किया हुआ बेटा पोता घर दादी ये कितना दिन साथ रहेगा, क्या सदा साथ रहेगा? रह सकता ही नहीं, क्यों? इसके लिए आपका निर्माण ही नहीं हुआ है। तो निर्माण हुआ है केवल परमात्मा के लिए, परमात्मा ने निर्माण किया कि मेरे साथ खेले, मैं इनके साथ खेलूं। जैसे वृद्ध में खेलते हैं साथ साथ बरोबर के, बाल बाल कहते हैं महाराज काको खेल में काको घुसाइया, खेल में कोई मालिक होता है, बरोबर के हैं ना। हम चाकर नंद बाबा के, ना हम बसत तुम्हारी छैया, तुम्हारे बाबा के बेटा थोड़ी हम है, क्या तुम्हारी छाया में रहते हैं? क्या भयो अधिक जो गई है तुम्हारे, गाय अधिक हो गई, बड़ा अधिक हो गया तू, गाय से अधिक बड़ा हो गया तू, क्यों सरो दूर करो अरे अपनी गैया, तू खिलाएंगे नहीं साथ में, हटो यहाँ से। भगवान गर्जी तेरे भैया नहीं तुम मनमानी करते हो, ऐसे जानते हो नहीं, दूर करो हट जाओ यहाँ से। भगवान गर्ज करते हैं तो आप झूठ बोल जाते हो, खेल में हार जाते हो, कहते हम जीत गए। कैसे जीत गए? खेल में कोई मालिक होता है? खेल में बरोबर कोई खेल होता है, हार गए तो हार मानो, निकल जाओ यहाँ से। तो कौन कह सकता, मित्र कह सकता है बरोबर का, समझे? मारवाने खूनी रो हार्ड है वो, कोई मामूली थोड़ो ही है, बरोबर है। कोई मालिक बन गए तुम, बड़े आदमी कहेंगे थोड़ी गया ज्यादा होगी, मालिक बन गए यहाँ नहीं चलेगी, ये बड़े पर यहाँ ट्रंक कहीं चलेगी नहीं यहाँ पर, समझे? देख रहे हो तुम्हारे भगवान कर सकते। अच्छा अच्छा भाई माफ कर दो, माफ कर दो, नाक रोको या नमस्कार करो। गोपिकाओं ने पूछा रे कृष्ण कहाँ है, क्या करे? कृष्ण का कृष्ण तो हमारे पैरों में पड़ता है, ले अपन पूछ ले, तो ही चरण पड़ गया कन्हैया, तो हमें गर्ज करता है, क्या करेगा उसका? हम उनके साथ ही है, हम कम है क्या? उसको पूछते तो इसलिए भगवान ने मनुष्य को बनाया। अरे इतना कितना पड़ जाता है भोगों में, संग्रह में, खाने पीने में, भोगों में मार फस गया बुरी तरह। राम राम राम राम राम राम सभी बनाया। ऐसी भूल नहीं करना, भगवान के हम है, भगवान के बरोबर के हम, समझे? सभी लोग सखाए हुआ बड़ी सदर माता है, सखा है दोनों। जिस वास्ते भगवान की तरफ चलना भाइयों बहनों, ये बात है खास। ये फंस गए करते हैं, क्या करोगे? आप सोचो क्या साथ रहेगा, क्या शरीर साथ रहेगा, धन साथ रहेगा, कुटुंब साथ रहेगा, जमीन जायदाद मकान साथ रहेंगे, रहे किसी के साथ, आपके साथ कैसे रह जाएंगे? नई रीत कैसे हो गई? किसी के साथ नहीं कहे ना भी समंगता पशुपति मंजत्व या राजा भोज थे छोटी अवस्था में, पिता शांत हो गए तो मुंज इसका काका थे, चाचा छोटे भाई बाप के, तो मुंज ने पालन किया, पालन किया तो फिर ज्योतिष ने दिखाया तो उसके लिए बहुत बड़ा भाई प्रताप राजा होगा। तो मुंज ने देखा ये तो अभी तो मेरे हुकुम चलती है, ये तो छोरा छोटा है अभी, तो इसको मार दिया तो फुसफुस राज हमारा रह जाएगा। तो एक जल्लाद था घाट मारने वाला, वो कहा उसको मार दो, जगह जाकर मार दो, तो मर दो। वो ले गया जंगल में, जंगल में जाकर लोग कहा कि मेरे चाचा को हुक्म है अब मारेंगे तुम्हारे, तो मार दो तो कोई बात नहीं है, एक मेरा संदेश है वो लिख दो। तो बताओ क्या है, तो उसने लिखा तो लिखे कैसे, कागज था कोई भी, कलम नहीं थी, शाही नहीं थी, तो अमरी ने चीर करके वो खून से लिखा, मान धाता च महीपति कृत युगे अलंकार भूतो गतः, ये सेतुर ये न महोदधूतक्वासो दशरथनंदन अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवो भूपते नैके नापि समंगता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। सचिव मानधाता राजा हुए, बड़े प्रभावी हुए, उनके साथी प्रतिगई ने जो संसार में अलंकार हुआ, अलंकार हुए थे, बड़े श्रेष्ठ थे, और दूसरे महाराज राम जी महाराज जिन्होंने समुद्र को सेतु बांध दी और रावण को मार दिया, इतना साम्राज्य सब दिया, क्या उसके साथ प्रति गई? अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभु युधिष्ठिर राजा और हुई गई, तो नैके नापि समंगता वसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गया, मुंजत्वया यास्यति, मालूम होता है तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी, इसको साथ ले जाओगे, बरोगे जो ये कागज दे देना। तो उसको विचार है, अरे ऐसा लड़का इतना पढ़ा लिखा, इनको मरवा दिए ठीक नहीं है। तो उसके फिर एक दूसरे मन से मना माथा देकर पहुंचेगा, ये है मार दिया उसको। फिर मुंज ने वो देखा तो रोया, कभी गजू कर दिया, तो कह तुम्हारा लाल उसको जीवा दे तो निहाल हो जाओ। तो बात ये है कहने की कि ये राजा हुए भगवान का अवतार हुआ, कोई किसी के साथ कोई धन गया क्या? किसी के साथ नहीं गया, तो आपके साथ जाएगी जी, तो किसके भरोसे बैठे भाई? नारायण ब्रजराज कुंवर सूप गई कर पहचान, उनसे काम चलेगा, जो कोई साथ जाएगा नहीं, कोई सहायता करने वाला है नहीं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लग गए तो बदों को जारे, काठ की ओट में काठ रख रहे बाढ़ घने से होगा काठ जल जाएगा, तो वो दोनों जाल देगी, ऐसे मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है दोनों को मारे, अरे श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर है दोनों को फारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रजब वेद पुराण पुकारे, एक भगवान के सहारे ये और क्या सहारा है? मति बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गुजम ले जाए जबरदस्ती से, फिर रहे हैं पता नहीं है, सब दिशा वो दिशा हो गई, नहीं तो दिशा क्या होगी? इस वास्ते सावधान हो जाओ। तो भाई भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, फिर कब लगोगे? किस अवस्था को प्रत्येक दिखते हो वो ऐसी अवस्था पर भजन करेंगे, बूढ़ा होगा जो भजन करेंगे, कोई बेटा पोता हो जो भजन करेंगे, धन हो जाए भजन, कब कब करोगे? कब का दिन आएगा वो? अरे जीते रहोगे? शुभ से शीघ्र हम शुभ काम तो आरंभ आज ही, अभी अभी, काल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में परलय होगे फिर करेगा कब? पट हो जाएगा बारे काल अचान सपेट की हुई घड़ी के मेरा की ढेरी, ये होने वाली चीज है, देखते हो सब ऐसे हुए, तो तुम्हारे कोई मुसला दूजा है, कोई रिवाज बदल गई, क्या बात है? किस भरोसे बैठे हो? भगवान सच्चे हृदय से लग जाओ तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो भाई सो परत्र पाव ही श्री ध्रुव ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, काल ऐसा ही था, कलयुग था, क्या गए कर्म ऐसे ही थे, कलयुग ऐसा आ गया, अरे कलयुग समझू हार नहीं, जो जन कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बल भौतर विनय प्रयास, ऐसा शुभ जगह समय है बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तुम ऐसे क्या दशा करो तुम्हारी, विश्वास निश्चित करो। छोटे बच्चों से नहीं, बूढ़ों तक सबके लिए है। इतनी अवस्था भी क्या किया बने, परमात्मा प्राप्ति के लिए आए थे, तुम जाकर कॉल कर आयो, और मूल खोए से ब्याज बढ़ायो। कभी जाकर कॉल कर आयो कि मैं दिन करूंगा ऐसे करूंगा, मूल खोए, मूल जो मनुष्य का समय था वो मूल ही खत्म है, अब भजन कब करेगा, मूल खोए से ब्याज बढ़ायो और बढ़ा दिया, देगा कब, ये कब चुकाएगा। विश्वास भाई छेद करो, तो मन हमर सभी ख्याल करो, उस परमात्मा की तरफ चलो, और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सहायता क्या करे बेचारे, सब मृत्यु के कलेवा सभी, समझी। अस्मिन महामोहमय कटाही सूर्याग्नि नारात्रि, ये मोह रूपी कड़ा के बीच में पड़े हैं, और काल भगवान इसको पका रहा है। छोटे से मोटा हो गया, चावड़ी छोटा छोटा होता है, सीजन बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए फाइल खा जाए, ऐसे बड़ा हो रहे हैं, काल भगवान कलेवा का रहेगा बड़ा, कोई छोटा मोटा ही हो जाए, तो छोटे ही मर जाते हैं, तो चावल खींची कह देख रहे ऐसे मर गया, देखते हैं बड़ा भगवान परिश्रम खत्म हो जाए, सब पक जाए तो सब खा जाएगा, एक छोड़ेगा नहीं कोई। भूता निकाला पचती ही थी वार्ता, यक्ष ने पूछा बात क्या है, बात ये है, क्या बात है, क्या बात है, कहते हैं पंद्रह की गल है, ये गल ये है, समझे, खत्म कर दे सबको। अस्मिन महामोह मटे कटाही सूर्य रात्रि दिवेंधन है, रात्रि दिन निंदन है, सूर्य अग्नि है, और कड़ा में जो पचा रहे हैं, ये खलबल खलबल हो रही है, नहीं है ये पचर पकड़ सब खिचड़ी है, जब लोग काशी खीरी खत्ता बद खतबद हो खतबद खतबद खतबद पकड़ रहा, मोटा हो रहा है, नहीं छोटे से मोटा खतबद में मोटा हो रहा है, ये मोटा हो जाए पक्ष बैठवा सीख गया चल हो गया खत्म हो जाए। तो भाई इतनी कर रहा, वो नकुमा बैठा रहने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए, और ये मोसर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं पाए, ये मनुष्य धर्म की मोज, ये बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर देह है, बाद ही गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की, ज्ञान की गीता नहीं गाई ज्ञान की, दीजन अन को प्रसान को पसारी फांसी, किन्या निगाह नफा नुकसान की, निगम पुराण बान साधु बान ताकि किन्हीं नहीं कान थे उनको कान करे निगम सुन भगवान की, और फिर जान की पति की जय प्रति जान के अजान की, जान की पति की भक्ति जान की अजान की सालक सलाह की जमकुल जान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की सलाह की जमकुल जान की क्या किया जाने, आना आना जोर के करोड़ तय खाना भरे, आना आना जोर के करोड़ तय खाना भरे, खाला ना खुलाना ये ताके मन माना है, न खाना न खुलाना ये ताके मन माना है, दाना लोग दान दे दीवानों के बगैर कमाया दे नष्ट किया जाता है, दान दे दो क्यों मुफ्त में दौड़ा फरमाया, दान दे दान दे तो दीवानों के, और प्रभु जी का वाना देख लेत खलकाना है, और साधु फिर भी पढ़ने गए, और निगम पुराण साधु मान नहीं की नहीं कान, एक बार मानी मान छानी टकान की, जान के पति की भक्ति जान के अजान की सलाह सलाह की जब हो जाए महाराज। तो भाई चेत कब करोगे, कौन सा दिन आएगा, किस दिन के लिए ये स्थगित कर रखा है, इस बात से चेत करो, चेत करो, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैली काल ताल नहीं रहे भाई बाल वृद्ध को लेतो रे, बैली काल ताल नहीं लावे अरे बाल वृद्ध को लेतो रे, भूलो कहा भर्म में भोला कुछ सुकृत लेतो रे, बेर बेर में टेर कहा तू देह मिलेगी रेतो रे, रेते मिल जाए चेतोरी चेतोरी दुनिया जन्म जाए अब चेतोरी। चेत चेत चेत हित कीजिए हरि, चित चेत चेत चेत हित कीजिए हरि। नहीं चला जाएगा भाई, विश्वास से भाई सावधानी से भगवान में लग जाओ, एक भगवान में लग जाओ, फिर परवाह नहीं किसी बात की। रजब धोखा को नहीं फिर दो सूखा खेत, मनुष्य जन्म का फल पूरा मिल जाए फिर मर जाए तो क्या है, काम पूरा किया, फल देकर सूख गया खेत ऊपर क्या हजारों सूख रही, क्या मतलब हमने तो जो काम कर तो मर जाते कोई परवाह नहीं, हम काम तो हुआ नहीं पूरा, मर जाओगे तो मरने का पता है नहीं, पेट में मर जाए, जन्म तक मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मरना हरदम खुला है, जीना तो पता नहीं है, मरने का तो पता है, पक्की बात है, हरे काम संदेह है, मरने में संदेह नहीं है, मृत्यु रोग है, मरने वाले लगे यहाँ सब मरने वाले, मरने सब मरने ही मरने वाले यहाँ इकट्ठे हुए, रहने वाला कोई है नहीं, भगवान भी आते हैं तो इनका मर्यादा नहीं छोड़ती, वही चले जाते हैं, चलो भाई यहाँ हरदम रहने की रीत नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावर हर तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मकान या चिर काल से यही रिवाज रही, रिवाज यही यहाँ पे जिसने बैठा है, मत भूले मन मोह में भांधु भजरे पीव, क्यों देखो संग्राम के ऊंडी कर दी, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने अठौड़े अठे कौन रेवण देला, लख दौरा से जुड़ में रुड़तो फिर से जीव, मत भूले मन वो मैं भालू मेरे भी, कैसे बैठो कितना दिन काम चलाओगे, कब तक निभे है राम जी आलू रूई लपेटी आग, अंगार के ऊपर रूई लपेटा कितनी फिर लपेटेगा, फिर ऐसा कच्चा मामला ऐसा बिल्कुल कच्चा है, बड़ा भय काम हो जाएगा, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से बुद्धिमान मनुष्यों की मनुष्य उनका विश्वास है जो मर धर्म से अमरता की प्राप्ति कर ले, शरीर है मरण धर्म, उनसे अधर्म मरने ही कभी मरे ही नहीं, इतना सौदा इसमें होता है, मरती है ना अपनी अमृतम, मरण धर्म से अमृत की प्राप्ति कर ले, ये सौदा है यहाँ जो उधर देखते ही नहीं ख्याल ही नहीं किया, हाय धन हाय धन हाय भोग हाय कुटुंब हाय धन बेटा है मैं मर रहा है, कोई नहीं रहेगा, ये बेटा उधर जैसी एकटा कोई काम नहीं आएगा, इस वास्ते नारायण विद्रास रूप कर पहचान और भगवान से पहचान करो, निहाल हो जाओ, नहीं तो भाई सो पर दुख पाव ही सिर धुन धुन पसीता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, विश्वास चेत करो भगवान को ले जाओ, क्यों हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, समझे वो सुनने में तैयार है, ऐसे परमात्मा को छोड़ कर क्या कर रहे हो, वो परमात्मा ही है अपना सब, और कोई अपना कोई नहीं है, ये बहम है बहम, जब कोई काम पड़ता है तो कोई सहायता कर सकता है, मृत्यु आती है तो है किसी में ताकत, वहां जलाने वाला है लाखों पर जलने वाला कोई नहीं, विश्वास भाई भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्यारे हे प्रभु हे नाथ निहाल हो जाओगे भाई, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, विश्वास से सच्चे से समझाओ, केवल परमात्मा और है तो सुना दे भाई, तू ही है तू ही सुना दे भगवान की बात, भगवान ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, एक आप ही हो, अनन्य चेता सत्तम अनन्य चित्त ऊपर एक भगवान को अपना मान कर बस तू ही है तू ही, बस ये सब संसार में तू ही भगवान है, सिवाय भगवान कोई नहीं है, सब खेल बिखर जाएगा, ये जो तारा प्रभात प्रभात वो तारा एक नहीं रहता, ऐसे सब बिखरने वाले हैं, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, सुना भाई कीर्तन सुनाओ, एक पूछो कही क्या सगुण साकार की उपासना करने वालों को भगवान निर्गुण निराकार का दिव्य निजानंद का अनुभव क्यों कराते हैं? निर्गुण का निजानंद का अनुभव क्यों कराते हैं सगुण उपासना करने वालों? मेरे मन में उपासना ईश्वर कराते हैं, वो भगवान को भजता है। अरे विभीषण गया जनों कह आज तिलक करो, विभीषण कहे कुछ वासना रही प्रभु दर्शन शरीर सो गई। कहते भगवान कहते मम दर्शन वर्णन उपा तेल नहीं है, यदि भी तो वो इच्छा न ही मम दर्शन अनुभव। और क्या निजानंद का अनुभव हो जाने के बाद में भी वहाँ एकाकी बना है, तो एकाकी बना खटकता है निजानंद का अनुभव होने के बाद में भी, तो ये क्यों? क्योंकि निजानंद है, परमानंद तो नहीं मिला, निजानंद मिला है अपना निजानंद है, वो परमानंद है। निजानंद क्या कोई संतोष कर बैठा रहो भाई, मैं संतोष नहीं है। भगवान के शरण हो जाए तो भगवान शरण संतोष कर नहीं देते। निजानंद अरे यार कहाँ पर है, मैं पुस्तक पढ़ा, अरे यार थोड़ी सी मैं क्या कर रहा, निजानंद एक राजी हो गया तो भूल गया, मैं थोड़ा ही भूल सकता हूँ, पुस्तक है, अरे यार ये क्या किया था ना निजानंद मानो मेरे थोड़े से पुस्तक में नहीं टिका दे मुझे नहीं देते। चलो भाई कोई कमी है निजानंद में, कमी है कोई? कमी कुछ नहीं है, आनंद आनंद विलक्षण है वो। निजानंद में कमी नहीं रहती, निजानंद पूर्ण हो जाता है तब तुम क्या होते हो, जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति में कोई है नहीं। परंतु जो आवाज बताया ना आपको खेल में कौन का वो सही है, ये चीज नहीं हुआ। अरे अकेला खटके भगवान भी मन को लगे नहीं, निजानंद प्राप्ति होने के बाद में अकेला पण खटकता है क्या? अकेले रहते ही नहीं, पूर्ण होता है निजानंद, पूर्ण हो जाता है अपने स्वरूप में, पूर्ण होता है, मुक्त हो जाती है, कमी कोई रहती किंचित मात्र भी, परंतु खेल नहीं होता वहाँ, एकाकी नैराम थे वो नहीं होता। वो ज्ञान जो पूर्ण नहीं है, आर्य अग्रसेन परम पदं ततो पतन्त्यधो अनादृतिषु निग्रह, तो पूर्ण नहीं है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसमें साधन करते करते योग भ्रष्ट हो जाता है ना, प्राप्ति बा मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई है ना, मनुष्य शरीर प्राप्ति और गिर जाएगा नहीं, सारा संसार जाएगा। ये पदा पदा पद भगवान ने अपना समान नारायण रूप अपना दिया है, भगवान ने रूप खेलने के लिए ये प्राप्त कर दिया, बड़ा उदरीय गीता है इसे, जिसे चला था चौरासी में नरकों में, परम पद का योग्य बना दिया है, लायक बना दिया, दरवाजे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष दरवाजे आएगा, दरवाजे उपासना लौट गया, थोड़ी सी देर है दरवाजे बोलो ठेठ पास में आ गया दरवाजा करना। ऐसे ज्ञान मान विमत ऐसी बात आओ महाराज जी, जे ज्ञान मान विमत तव हरि भक्ति कब आदर, तो वह जो अधूरे ज्ञान की बात है, दुर्लभ पदार्थ भी दुर्लभ, मानुष दुर्लभ देहो देह तथा भी दुर्लभ मंदे बैकुंठ पैदृषम, तो वो ज्ञान मान विमत जो वो जो है वो विवेक है, साधन करता है, ऊंचा अच्छा, है अच्छा। मनुष्य शरीर है अच्छा। अरे मनुष्य शरीर से पुत्र ने उसी ब्यास से आता है अच्छा। जमराज पूछता है तो मनुष्य शरीर तेरे को दिया, तुम फिर यहाँ पर आ गया मेरे यहाँ, तो मनुष्य शरीर एक ऊंचा पद है, परम पद की प्राप्ति का अधिकारी दरवाजे पर भेज दिया भगवान ने, यहाँ भेज दिया, यहाँ से लौट के पास तो याद कहते बात करते माम अप्राप्य कौन थे, तो याद अप्राप्य ही हुआ, मेरे को प्राप्त किया ही नहीं, अधमगति में गया, और पद है भगवान, राम राम करो तो मौत डर मिट जाए, डर लागे जो शरण दे देना, डर लागे जना बड़े रूप शरण भगवान शरण दे दो, अभिम स्वरूप वर्तम मामा, भगवान ने कहा मैं सबको अभय कर देता हूँ, जो मेरे शरण आए जाओ अभय कर देता हूँ, तो भयभूत तो भगवान शरण भो, हे नाथ हे नाथ हे तू जाते रहे काम जाए। राम सदे स्वामी जी। श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 2 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम